من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سورة فرقان سلور بابو دری بابونا تردیزے پوری پایا تکمیل تور سیدل دی زینا سلورم باب دی اخیرانی تر ختمی دو دو صورت پوری دا یو روکو دا او پدی کی دا مشایخو دا وینا مطابق دا تدبر او دا فکر او دا سوچ مطابق پینز خبری دی اڈیری اهمی خبری دی دا به یادول غواړي او په دې طریقه باندې بیا تلاوت کول غواړي. اولنې خبره داود سورته فرقان دریم ځل تبارک الذی نزل الفرقان یو ایک آیت او تبارک الذی ان شاء اجعل لك خیرا من ذلک جنات لسم آیت دا اوس یو شپه ته تبارک الذی جعل فی السماء بروجا نقطه می ویلې وا ادری عالم الذی عالم د دنیا عالم د برزخ او عالم د اخرت دې درې وړو کې خیرون ور کون کې فائدې ور کون کې یک یو الله تعالی دی تدریز الله صورت کې دا داو ذکر شوی دا او بعبارت اخرى دنیاوی برکات او اخروی برکات برزخم د اخرت یوی صدا ابتدا ده او بیا روحانی برکات او ته په دې درېم ځل کې اشاره ده چې روح کې فائدې او خیر اچون کې هغه یو الله تعالی دی دیو جنا دری زلا دا داود برکت او د تبارک په دې صورت کې ذکر شوی دا یو خبر شوا په دې اخرنی باب کې داوا دیم خبره په دې باندې دو دلائل عقلیه الذی جعل فی السماء بروجا یو او هو الذی جعل اللیل والنهار خلفۃ دوا دو دلائل عقلیه په دې داوا باندې دریم خبره د الله تعالی د بندګانو صفاتونه ذکر کوي ما تا تویلو د اجمال او د تفصیل فرق دی پینزل لزګرزه شپارز ګرزه کمای دا صفاتونه زبر ان شاء الله ته اشاره کوم تزال نمبر بیا دی کا الله تعالی د بندګانو خپلو داغي صفاتونه ذکر کوي مقصد دا صفات ځان کې راوستل غواړي دا د عباد الرحمن نه شروع کی تو خبرې شوې دی څلورمه خبره د دې صفاتو والا د پارا بشارت او زیر اولائک یزود الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحیه و سلاما او پنځمه خبره دا صفات چې پچا کې نه عباد الرحمن ندی داغی دا پار زجر او تخویف اختتام د صورت پا زجر او پا تخویف بانے دے اسو گو رئی آخر کی قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فصوف یکون لزاما قل دی رکوبا نظر واچوئی نو استادانو ته بری دعا نظر نو خیجی او اکابر ته مشایخ ته بری دعا نظر نو خیجی سب خسته په قران کریم باندې الله تعالی په یکړو مغزمه مغزی قران برداشتن مغزمه مغزی قرآن برداشتن استخوان پیش سکا انداختن. القرآن رحمت اللہ علیہ بویداوی زما مازغو دا قرآن مغز راغستی دی او دا آخوا دی خواسی زنا دا اڑو کی مثالو دا اسکو تا غرده ولی دی ملحدین زندیقان مشرکان مبتدعین چه مشتبهاتو پسی روان دی دا مثال دا اسکو دی اغی دا اڑو کو پسی انخطی دی دیگیا بی دا قرآن مغز روانا دا دی دا قیمتی خبره مغزی ما مغزی قرآن برداشتن استخوا پیشے زگا انداختن. الله الله ابھی کلا بیوی قید سیف داڑی رخ ہوئی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کر کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کر تحفہ ہے یہ انہی کو جو صاحب کمال ہو کہ کم دا کمال والا خلقی اغیل ما تحفہ کی خود دا دالے کی خود دا پل بے دزلو اینا میرا غست دا امر تا پا کاغذ کی خود دا یا آدمی بشد علی کے دان اللہ آن سنگا میں ہوئی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کر تحفہ ہے انہی کو جو صاحب کمال ہو صاحب دا کمالی اگر تا تحفہ دا او چې کمال والا نه مشرک کمال والا نه دی بدعتی ملحد زندیق منافق بی دینا ها کمال والا نه دی اب سوئی اگر نہ قلاری گا پلکار بکئی پلکار جاری ساتا لگے رہو بھائی پا باردار اون تلوری کی کانی ورطا گورا چی باردار اون سکی او من شاخ بلن باغ پر از میں وی توحید از راہ گزر سنگ زدن آر نداریم او دا توحید دڑک مثال توحید دمی وین ڈک سانگ کازان کمال دان کے پیدا کوا. امام مدارک رحمت اللہ علیہ لکھ دی تفسیر دو سورت آل عمران کی تفسیر دو سورت آل عمران کی لکھ دی دی فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نغزِ عبانی اِذَا أَرَدْتَ أَن تُقْبِتَ مَنْ يَحْسُدُكَ فضد فضلا فی نفسک. ہماری خبر ادنی کو اذا اردت ان تقبط من یحسدک چه حسدگر ذلیلک سوزائے فضد فضلا فی نفسک خپل ځان کی کمال پیدا کوا غتاڑ سوایا بس اس ضرورت نشت استاوین آتا خپل کمال پیدا کا چه کمال دے پیدا کوا بس وزی بس وزی کم مشرکان کافران مبتدعین یہود نصارا ملحد زندیق ہندو شیعہ رافضی ار یو بد مذہب والے اغا سزائی مومن لپکا دی زان کی کمال پیدا کی قرآن یاد کا کمال پیدا کا بس بھائی اب سوزی اب سوزی ہنور خدا ہنور خدا ہنور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن اونکو سے چراغ بجایا نہ جائے گا حاسد اپنے حسد سے خود کو جلا کرے او نور کیا بجے جسے روشن خدا کرے بس کماری خبر ہے تولی کو لال یاد آوا خلاصہ دیا دکڑلا دردی روکو خلاصہ شولا ٹاپو سے رحمت اللہ علیہ وسلم دا پری نہ دی دا اہم مضمون دے کمالی مضمون دا بنا پری دی چی دی کیو خبر پاتی شی وای دا بات پاتی شی جی ماو دی کو نور دان اللہ بیا تفاصیر گورا مطالعہ کوا آری جی خبر بنور رازی ار کل چی صورت ختم شی نزمان دا مشایخ و طریقہ پائی کی میزاتی امتیازاتی امتیازات اگا خبری چی پا صورت کی وی بل صورت کی نہیں یا دی صورت کی چی سنگوی جیسے بل صورت کی نہیں دیتے امتیازات دو صورت میزات دو صورت بتاؤ تو تاثر آشورو شئی کہنا بالکل تاثر گو رہی دا دعوت تبارک دری زلا دیو صورت کی دری زلا میزہ دا امتیاز دے دری زلا دا دعوت ذکر شوی دا در دی صورت امتیاز دے نور صورتوں کی دری زلا خبر نشتا دا دی صورت دے ما خبر دا دا شپک شپک خبری تا تمامی دو کنن خستا شپق دلائل اول بیا شپق طریقو سره زجر به شرک بیا شپق اعتراضونه په قران کریم باندې د مخالفینو او په رسول اسلام باندې شپق شپق شپق اخیالو عزت ما مخکې وضاحت کړی درې هاجي حاضرېدو دارنګي د دې صورت د امتیازاتونه ارمان تمنا د ظالم قولیوم او عملیوم عملی یوم یعض الظالم علی یدی او قولی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا در دې صورت میزه دا الله دې موږ وساتي او ای الله دې موږ د ظلم نو وساتي پوښلو ری سلورم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم شکوا د خپل قوم نه شکوا شکایت د خپل قوم کړو کایبا سبحان الله قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا توجيهات ته اشاره وکړه قال يقول کایبا خدا سي یقیني دلکه چې شي وي نور تفصیل نکړه دی قالوا يقول قالوا يقول دارنګي دلایل نقلیه په عجیب انداز سره دلته چې کوم نهج دی د حضرت رسول کریشتا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام واقع نو علیہ السلام عاد ثمود اصحاب الرس اوسلو دلایل یقدم دلته په عجیب نهج سره دی اوسلو باغ نو د قران کریم زکړه مهنت پدی کی تکرار ددی دعوت ددی په اوچت طریقې سره دی ته جهاد کبیر ویل شي جاهد دی جهاد کوي را ورته مکی دی قتل غلانو دلته دا جهاد دی ورته مکی دی جاهد دی جهاد کوي را جاهد هم دی جهاد کوي را تغرنګي دا صورت ممتاز دی الرحمن فاسأل به خبيرا ادمره توجيهات چې به تکړي واقعي چې دا مم امتیاز دی دغه سورت دغه رنګي دا سورت ممتاز دی پس باندې او صفات د عباد الرحمن باني صفات د عباد الرحمن باني صفات د عباد الرحمن دا ممتاز دی دا رنگی دا صورت ممتاز دی فجعلوا نصبا وسحرا الله تعالی بیان د خپل امتنان کوي د احسان کوي انسان د چ نسب روان دی انصاف د انسان د سرغنی په نور چا کې نشته واګانو ګډو بيزو کې نسب سرغنی چتا دا فجعلوا نصبا وسحرا دا الله تعالی انسان لور کړی دا انسان لور کړی تاسو ته خبر رااله توسلو لا استلک عشرۃ کاملہ تدبر کوا زه بس مالا سره شروع شوم هغه صورت دا ول راتلم الله سي مي وینم هو ستکتل نه دی دا کو کنه ال حدیث ان تبخی تکي رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء زرونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوس پرې ته زنګ لګي کله چې ابو وسرو لګي قيل وما جلاؤها يا رسول الله صحابه ته پوښتنه صلى الله عليه وسلم اوس پرې ته زنګ لګي لکه مال وته سړیو نی سي لوار کا کې په اور کې کی دي سټک وته ونی سي فلکو تاونی سی نو دزل زنگ بسنگ در کی گی رسول اللہ فرمائلی دی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دزل زنگ در کی گی پا کثرت تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت و خبری دی کثرت تلاوت القرآن دا قرآن کریم دیر ویل و کثرت ذکر الموت او دیر مرگ یادا ویل ډېر مرګ یادول تاسو وګورئ د قران کریم لوستل ربطونو کې موږ داوی سره ولګو ربطونو کې وایو دغه سي تفسیر کو مشکلات کې وایو تعیات کې وایو لفظي ترجمه کې وایو او میزات کې بیا وایو اثرت تلاوت القران نه کړ تعالی خبر دین تا ابای اب هو گیا دا د صورت د ذکر د آیاتونو د ذکر د پر مخ کې مضمون وایل اوس کتره شروع شو مذہب بدر کی فن بدر کی وای تبارک الذی جعل فی السماء تبارک تفصیل به مخ کې کړه دی کنه خد برکت مثلا خو میزه څخه چړلې ماشاءالله تبارک الذی جعل فی السماء خیرون والدی دیرو فائدو والدی تبارکا یو مانا میں دم کرو جی تبارکا میشہ دی پنا پینا راجی ماو تابانی پنا راجی کلو بنا لیا ناشنا مانا دی ماو تابانی سراجی مندیر کرو دی ماو تابانی پنا راجی دیار سبانی پنا راجی اللہ تعالی دا پنا نا پاگی تبارکا میشہ دی ہمیشہ دی سوکا میشہ دی اللذی اغزاد جعل فی السماء بروجا چه برا طرف تا استوری چی دن پیدا کری دی سنگوانا مکل برا طرف تا استوری پیدا کری دی بھائی دی سینس تی بی اخفل گوری کنے چی اس استوری پا آسمان کی دی او کنے دی پیسا دا پیرا سنگ دی جی پیسا غورس او کنا آغا نظری دا نشتی پا آسمانو کی آسمانو کی نکتا دی مفتی شفیع رحمہ اللہ تحقیق کر دے فتح الرحمن کی شیخ سبرا نقل کر دے بھائیو یہ استور تمہیں رسیدل کر دی استور ترسو رسیدی کرنا اللہ خدا اسمان طرف تا خبر دا برا طرف تا دی اسمان کے دروازی دروازی دی اپا دروازو ملائک کلار دیتا اسمان تا نشرہ سے دے تغور کرنا باغی ملائک ورخی جی آمال ورخی جی تو ته نشي خاطه نو کبر التوي نبيات نشي ته دې دې عزت کته دي کنه جو خبره درو قران کریم صدا خدای صدا نه ده درو جنتي نه ده یي دې خپل ځان رزقي او دا غره کمال نه دي چې اوس اسکو مه تورزي تور تورزي دا کمال نه دي دا کمال ذکر دي چې مخلوق مخلوق تورزي رضا سره کمال نه عالم نه تپوس شوې خلق کم ځای ته رسیدو او تاسو علما څه کوي وسم الله مدرسو کې ناسي ټاټونو باندې ترو باندې وي سره هو وصل المخلوق الى المخلوق مخلوق ته رسیدو دا کمال نه دي اجلس معنا نوصلك الى الخالق راشه موږ عالمانو سره کې نه چې خالق ته ورسو دا کمالي خبره اجلس معنا نوصلك الى الخالق تو علما په مجلس کې با در کمال تو رسی په مجلس دا عالمانو بس نظر شي ایکانه او یا بوټی دې بیا تبارک الذی جعل بالسماء بروجا خیرون والده فائدو والده برکتون والده همیشه دې او کمانه تا هغه ذات جعل بالسماء بروجا او کده بروج دستوری معنا نشي نو بیا بروجن اغا زایونا دا اسیدو دا ملائکو او دسو کی دارائی دا ملائکو او یا اسمان کی دی بروج غرستوری پیدا کری دی او دا رنگی منازل مانا ام دا منازل زایونا دسو کی دارائی دا ملائکو مانا گر دیا دی بروج وجعل فیہا سراجن او اللہ تعالی پیدا کری دی پدی کی سراجن چراغ نور وَقَمَرًا مُنِيرًا او سپوږمۍ مُنِيرًا رڼا ورکوونکي عالمان وای لطیفه اشاره ده سبحان الله لطیفه اشاره ده کوم چې اولیاء الرحمن دي اولیاء الله دي هغه په دریو درجو باندې مشتمل ني صدا سي دي چې هغه حیثیت د سراج لري او ولایت کې ډېر برتري دي ډېر برتري دي برتري دي نو سراج ګرځې دي دي یا ایو النبیو انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا. ٹھیک ہے بھائی, اوڑو کر دے تو ہے سمعتی. سورۃ احزاب دویشتم سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 3 یا ایو النبی 45 انا ارسلناک للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنی وسراجا منیرا. اے د ټولو اولیاء سردار سوک دے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتو جی شکل نو سراج دی نو په اولیاء کې بر درجه کې چې وی نو سراج دی اغه سروج دی سراج دی سراجن بیا په خپل مرتبه کې هغه کې مرتبه دی بیا ټول اوچت مرتبه الوین ور محمد رسول الله دی الله وسلم. او نقطی ته سوچو کا فکرو کا یو د دنیا هم سراج دی یو د دین هم سراج دی رسول الله سلام هم سراج دی نام سراج او حاج دی خدا سراج سبحان الله. دروازه خود شپې نه ای دروازه خود سر نه ای شپې نه ای. او محمد رسول الله داسه سراج دی چغد شپې عمرنا گئی ماری خبر نه غواړي. لنا شمس وللآفاق شمس لیکه خبري لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کماری خبر ده اوارد لا څنګه به وي لنا شمس زمونږم یو شمس ته وللآفاق شمس او پدی اطرافم یو نور رڼا کوي و شمسی خیر من شمس السماء زمون نور هغه د اسمان د دین ور نه غوړه دي ځکه چې و شمس الناس تطلع بعد فجر دا د خلق نور چي دي د دې سبا نورست راخي دي و شمسی او زمان ور چي دي زما استان ور چي دي تطلع بعد العشاءی هغه پس د ماسوتن راخي دي نو کمال خدا رچ پتیارا کرنا گئی آغنوار دی قرآت محمد رسول اللہ اللہ تعالی تشپتی رولی تتجافا جنوبهم عن المزاجعی یدعون ربهم ویکن خوفا و طمع یدعون ربهم خوفا و طمع. سورتی الف لام میم سجدہ پاڑا سمایات تتجافا جنوبهم صحابی د محمد رسول الله مدحکی صلی الله علیہ وسلم عبداللہ سیب مدحکی د محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اوڑیر عجیب خبر کئی وفینا رسول الله یتلو کتابه اذن شق معروف من الفجر ساتیوں یہ بھی تو یجافی جنبہ عن فراشه اذا استسقلت بالمشرکین المضاجع ارانا الہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. اسے تراڑوں گا خیالوں میں بھی مطلب یاد کا مطلب دار چدا یاد کا سو کوئی دا عبداللہ سے وہی الف لام میم سجدہ آیت نمبر 3 میں قاری سے اشپاڑسم روپے کی اشپاڑس نہیں دی کنا تو وہ اشپاڑس نے برابر خبر سنگوئی عبداللہ ابن رواحہ سے وئی وفینا رسول اللہ دا اللہ رسول پم کے موجود دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ سے ریس تب شاعر دے کنا یتلو کتابہ اذن شق معروف من الفجر ساتھ ہوں الله تعالی کتاب ولی او چې فجر سات اے فجر صادق راو کیږي هر پوری کړه اذن شک معروف من الفجر ساتو اران الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع من قسم لارو خدل من گمراو نمشر احسان مانا کنا من قسم لارو خدل من گمراو او دے چه سوئی ندا بالکل یقینی دی زمان پی یقین دی توسخ پیدا کا اعتماد پیدا کا مشر بانی کنا یبیتو یوجا فی جنبو او چې اعتماد دے پیدا کا توسخ دے پیدا کنو برکاتو تغورا قائد سے بابل رض بیان کو بٹا کڑا کی بے گورا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول علیہ السلام یو سری سره جگڑا دا پا پیسو بانے ما در کر دی وی تانے دی را کنی خزیمہ سے بو عزق وائی کم جتا ور کر دی رسول علیہ السلام ما ور کر دی جتا ور کر دی نبی رسول اللہ تعالیٰ تخونی وی چی ما ور کولی وی تا بانے چی وحی رازی من خنو ومن تصف پتر جبریل اسلام پتا رازی چی پاغی کی من پتا یقین کر دی زمان پتا یقین دی تاویل دی او تی وای نو بالکل ٹھیک دی رسول الله صلی الله علیه و سلم من شهد له خزیمه فهو حسب خزیمه چې چاله گواہی وکي نو د نورو کسانو دو تنو گواہی چې قبليږي نو د دبا یوازې د دو په ځای باندې گواہی قبليږي دا سه توثق دی دا سه اعتماد دی او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په خبره باندې الو برکات نازل تبرکات او تبارک الذی برکات نازل تل د یو تن گواہی د دو په ځای قبول شو دا برکات نشو نلنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء بعد العشاء یو پرد او دا سراج چه دے دے سوزول کئی او محمد رسول اللہ سراج دے خواہ سوزول لکئی داغه په دعوت باندې په منلو باندې د سوزیدلو نه بچ کیدل کیږي رسول الله صلی الله علیه و سلم وای زه تاسو رانی سم انا اخذن بحجزکم دې بډو نوم رانی سم دې بډو نه سړی زړه ټینګی کرے کبډی کبډی هو کبډی کرے دې بس الله سبحانه بخای کنه یا به بس مسؤل هو زه به کوم کار لرم کنه دا بډو ولر نه څه چل کیږي نو زتا سرانی سما دبڑو نا حجا زکم خطا سمان ورغرزی گئی لکا سنگا چی اور بدی کنا ادا پتنگا اندازی اتلی ادا وردانگی ارے اخواکی وردانگی تا سمزر جانم نوی بچ کوما زم جنت تراوالما ادا سی دعوت در کوما او تا سمزان جانم تورزا ہوئی مشرکانو تا ہوئی نو درین فرق دا ورا سراج داوم دے سراج محمد رسول اللہ ہم دے صلی اللہ علیہ وسلم او دا سراج چے دے نو دے تورول کئی لیکن محمد رسول اللہ سراج دے اغا تورول لکئی دا دعوت چے چاو من اغس کی نول کئی بلال توگورا صحابہ چے سخت درنگ نکم تور دی جنت کی بتکس بھی نی خیستہ بھئی رسول علیہ السلام و تفرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی بلال ویزه چې جنت تلالم نو استاد پیزار کشار استاد موت توجو استاد مشکا شری کی حدیث ویل استاد پیزار کشار مازان نه په جنت کې مخ کې اورې دو استاد داس یو عمل دی چې هغه تا په دې چې دا د الله په در کې ډیر قابل قبول دی ویږي چې کلاو د سو کمانو او د شکرانه تحیت الوضو کوما تیم چی کنه زدا کوما نو وګوره بلال رضی الله تعالی عنہ په جنت کې چې دن داغو تو پیزار کا شعرہ اوری دے لکھی گی بس سراج دے کنا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فی سراجا وقمرا منیرا اللہ اللہ اللہ دے سراج بخی سراج رحمت اللہ تعالی علیہ خب ملگرے خخی کنا خش آگر سر تو دعا گئی کنا دماغ درس چکم دی لکم چو ډیر مشهور شوی دی نو باعث را بانی آغاو نو انتخطر کلات لفظی ترجمه ہوکا کلکی کلکی ہوکا اللہ تعالی واغست اللہ تقدیر دی ازاد فیصله ده نماغی کی اوس اشعار ویلو دا مبارکشته دی هغه ما احسان روڑ د سراج کی د سراج بارا کی پتا هغه دا کشته دا په حالات احسان مرسیبل او روڑ د سراج روره مو ویلو دا عمرو کنه بلګری وکنه ما سراج د حق سراج او ما زیګر کې شو پخ کتا سراج الحق کنه احسان نور د سراج کی د سراج بار کی پتا او سراج د حق چر سراج د حق سراجو ما جګر کې شو بخکتا د حق چراو ایشل کنه نو بیا میو ډیر خپل شعر د چراغ چراغ په ګډیر دی ما چراغ په چراغانو کې د چراغ کې او چراغ شول پنا پتلو د دې چراغ شول چراغان ټول پسنا ډیر قیمتي شعر دی دې ته بدلې کیږي چراغ دیو کنه سراج الحق او چراغانو د چراغ طالبان علماء کرام چې د محمد رسول الله غ سراج دی په هغه چراغانو کې دیم یو چراغ او چراغ په چراغانو د چراغ کې او چراغ ولو پنا د وفات دی کنه او پتلو د دې چراغ ول چراغان ټول پسنا او نور ماجیګر کې ورزي کنه ماجیګر جنازه وکړه او مراد تینا استادان دی شاګردان دی ملګری دی چه داغو پا تعریف کی لگیاو چه دا دیر قابلو دیر خو چراغ پا چراغانو دا چراغ کیو چراغ شلو پنا پتلو دا دی چراغ شل چراغان ٹول پسنا پیشتے کنا با دی بار او شریف حسین شریف دے پا قضاد رب رازی او تقدیر کی چس لکھ بینو ضرور اگر رازی اکر رازی کنا بھائی بل سخون رازی کنا تقدیر بمانی دا قصیده د مخکې سره بیا د الله حمد او ثنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود او د الله حمد او ثنا هغه شته دی مخکې هیڅ کنه په دی باندې نو سراجن سراج او قمر من نقطه دی یاد کړه نقطه دی یاد نه کړل کم چې عباد الرحمن دی اولیاء الرحمن دی په ډیر اوچته درجه کې چې دی نو هغه سراج دی و په سي درجه کې چې دی نو هغه قمر دی او چې داغی نا آم مومنانم دا اللہ تعالی اولیاء دی الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا نو مومنانم اولیاء اللہ دی دا پشان دا بروج دی دا سکو دی سبحان اللہ یرا کنور دی نو پاغی کم رنا دا نو کستو مید نو پاغی کم رنا دا نو کستوری دی ناغی کم رنا دا اولیاء کا پبر درجہ کی دی او که په درمیانه درجه کې دي او که په ښکته درجه کې دي نو دا نور والا دي اصحاب النور دي سوره نور کې دی ویلو الله نور السماوات مس نوري دا ټول رڼا والا دي نو عالم کې چرانا راضي نو په دې رڼا سيزو راضي لکه په سو مې چرانا په نور چرانا په ستوري راضي نو په دې دنیا کې کرانا غواړي په کور کې رڼا غواړي دا په اولیاء الله راضي کبه ډیر اوچته درجه کې کې درمیانه درجه کې او کما معمولی درجه کې او دا سبب درنا دا سبب درنا دیو په رښتیا په نوټه وای بابا خپل نوټه وای خپل نوټه ای دادا رستم شیخ صدقه ته اشاره کړ دا هغه مخینه اتا واضح کړی ما دا الحمدلله زوم شاهد چې دی لطیف نوټې ته اشاره وی سبحان الله نو عالمم دې نو طالبم دې نو امی خادمم دے پہ انشوی نو سراج دی نو عالم سراج دی عالم سدی نو یعلوی عالم محمد رسول اللہ دے گرنا بس راغب گرازی ہے عالم سراج دی نو طالب کے دی نو غصشی دی قمر دے کنا قمری منیر دی او عوام چې د دې خدمت کې نو دې کې مرانا د دا نجوم دی او دا نجوم دی کنه نو یې ما وای نو دا د کابل رام بابا اعلام نه اعلام الاعلام بمفهوم الدين والاسلام مولیان په حکم دی د دین او د اسلام په معنا نه پیږي دې دین اسلام سره مستوې روزي ته وي زکات ته وي حج ته وي دا هم دی خدا د ان الحكم الا لله قام مسلم دام وردين دي اعلام الاعلام بمفهوم الدين والاسلام ورفع الحجاب عن مزار الجمهوریت والانتخاب فرده میرا پورته کړی ده د ضرورونو د جمهوریت د انتخاب نه تا ته د جمهوریت د انتخاب کې د ضرورونو خیمه تر دې نقصانات سي دي وی وی او دی وی تاسې به داسې دوغوري ادا سي دی وی هیڅ کار بدی باندې نو پدې کې اقوال دي ډېر مزیدار ابای اخرج ابن الجوزی من قول فضیل ابن عیاض وقد جلس الی سفیان ابن عینہ فضیل ابن عیاض سے سفیان ابن عینہ ناستی او دا فضیل سے بوئی او دا چی مشر شیخ سبنا اوری کہنا یہ دا سب پر درست رہا ہوئی فضیل ابن عیاض دیر پر درست رہا ہوئی دیر خولی طبقات المفسرین دا اللہ ہو رہا لیلو سائرین لیلو سائرین دا اللہ ہو رہا فی طبقات المفسرین بادشاہ وزیر تاوی بادشاہ وزیر تاوی یہ خفای ما دیو علم خوارا کہ بودا چیسا نصیحت راتو کی پھر خکلی وی شیخ سے دیگا یو ملاسی علم بودتا گو تخبل گیتوی وزیر تاوی دل سوار کسو شوڑا مڑا سشی علور کا سار نے گرزی را گرزی خو وزیر تا بادشاہ وی مڑ دیکڑ ما خبری چې د ظلمې نو پزله باندې اثر کړی نو خپله خبره چرته کې پزله باندې اثر کړی بس هغه غرور دا د تناس ته چې بچا ته دې ډیر نه ځکې چې ملاو شي لګا هغه تیر ځل ته کې خوار غوړې مولای شپ دی ساده غوړې دې غریب غوړې ته دوه خاله باندې بوزم کاروار شدی کې ماځي غره مخامه خړه ده د چولی دو زری دی و باندې کړه بچا وته دکا دی دغه دی او کنا دا روایت یاد دی کنا اداره ایتل عالم یخالط السلطان فاعلموا انه لسن کم ملازم چې دی خانانو خانانو دی مالدارانو ته ډیر چي چي کیږي بچانو خو پیش غل دی زبردست نو کده یار دعوت ځان لشه دی افرق شته پایږي ویدا دی ویدا چې کار کومه وتاوی ته دروازه کې درېګا وزیر ته وی اوی زه دلته کوم او چونه زی درنه هغه ته په ګوټ کې پټ شوی دی دته چې پلاس ورله د بادشاہ هغه دومره خسته پاسته لاستی او د قبر چنجول ډېر خپل تیار دی بادشاہ چې پریچ په جڑا شو ته په جڑا شو وسنو راته وایا ای بادشاہ د رعیت سره پبلک عوام سره کنا تعبیر دې سي دي هغه څوک چې سبا الله له جواب ورکول شي باچا نور په جوړه شو او ته خبرې کې دی جاړي وزیر ول आवाज کوم لسی بس کا لسی بس کا باچا وته وي ودل سوار کا او ته مرداري درځه بکړي دي سیمه لراکه نو اونو پیسې کړو دي بچر تن را لي غیبی مدد تی کسا شیدی پتا لگی رسا چل بھئی چتا در آلی نو آگو تی خب بردار دی راجم اکڑی واسی مالا چی دنو مالا کار گوری وی تسا گواری وی زدہ گوارو چی بیارانشی زمان وقت مخراب ہوا زمان وقت مخراب ہوا زمان خپل ذان اللہ ربط دی تعلق دی مخراب ہوا مالا بیارانی زمان دا شرط چوہو تو شیخ سویڈیو پر درد ہوئی چوہو تو بادشاہ وزیر روان شو خزا و تراخ کارش پا ایدو خدای بنده پینزم عرض ده توم نهاری زم نهاری او بادشاہ وزیر راغلیو او خپل ده اندی پیسی در کی توارغ استی بادشاہ وزیر بیا رو پشو بیا رو پشو ایجا وقت لیدی ایو سی خوڑا خلق نه ایو ولی وعده خلافی تا ما سروس نوزو نکو ما را تووی چه زما شرط داری چه بیا بنده راجی تا بیا رانی او چه غوڑاخ لبنا او خزیل احواز ورکو بی اوخ چه دکاری خلق پی کارو نکی او چه دکار اپریوزی نو بی اعلان کی وحی بری او زمان وحی قرائی ایش تکنه بدهی باری زمان وحی قرائی زمان وحی زمان وحی قرائی دا سی گپ لگو بگلکا سپا خبراتو کم زانتو ایمان تبا سی گئی دا ڈیم لی خلق فضیل ابن عیاض سے فضیل ابن عیاض سفیان ابن عیلہ سے بتوئی تابعی دے بتوئی سبحان اللہ آغا سفیان ابن عیلہ اذا المرء کانت له فکرت ففی کل شئ له عبرت میں مانا کردہ ہاری اوتن چند لے فکر بھی زرگی کی ضرور بے عبرت دل ہر شکی آغا سفیان ابن عیلہ کہ ماتا تبیلو داغا قول میں تبیلو من فسد من علمائنا ففی شبہ من اليہود مولیانو کی روان شو یہودی صفت پر گرا لگی ومن فسد من عبادنا چی پیرانو کی روان شو ففی شبہ من النصارى عیسائیانو صفت پر گرا لگی توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدعت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا دا بدعات لے زور ور کر دے دا صوفی سے دے خانقاہ کے ناس اور دا بدعات تو بوجھے پیشتے کنا بدی والے دا اور دا قول زما خو ډیر خوښ شوه دے سفیان ابن عیینہ ته وئی سوکتی فضیل سے کنتم معشر العلماء تاسو اے دو علماء و جماعتا کنتم سروج البلادی یستزا بکم تاسو د کلو چې دینو سراجو نه وئی نورو نه وئی چراغو نه وئی پتا سو بخل کو رڑا حاصلو لفصرتم ظلما تاسو بخل په تیارا کیئے یو سمئیے کنا تو پیار ابن غیرت ہوئی سر ضرور سڑے دے وکنتم نجوما یحتدا بکم تاسو سطوری وئی نطالب و معلم ندی نسطوری یحتدا بکم فصرتم حیارا پتا سو بخل کو لارا مندلا و بن نجمم یحتدون تاسو بخل حیرانی نو زما تایید شو کنا تایید می نشو دغه توجیه زما دا چې عالم شاید چې دی سروجو کې عالمانو ته اشاره ای او په دې قمر کې چاته اشاره ای طلبو ته اشاره ای او نجوم چې دی کنا دا عوام دې خدمتونو ته اشاره ده او خدمت د طالب او د عالم کوخه کن عالما او متعلما او خادما او محبا ولا تكن الخامس فتهلك وهو ان يبغض العلم واهله د دین خودن کې شاه موقوف او مرفوض وارد آغلی مصوص سے قول دی یا دا دین دا کون کے شاہ یا دا دین خدمت کون کے شاہ یا کم از کم دی سرمین کون کے شاہ او پینزم مجھوڑے گا ورن تبا بشی برباد بشی اغدا چا ستا دا علم سرا ستا دا اہل علم سرا دا علماء سرا بغض حسد کی نہ پیدا شی اللہ رضا مگو سرا بغض و حسد کی نہ پیدا کی تا یاد شو یاد دینو شو دا گرنگی دا ابو قلابه سیب کولی راوڑ دی مثل العلماء مثل النجوم اشبیحات پر کی دا عالمانو مثال دستور دی اللتی یحتدا بها والاعلام او دا خوڑی دوی غرون دی اللتی یحتدا بها فا اذا تغیبت عنهم تحیرو و اذا ترکوها ظلو چه علماء لر الخلق بحیرانی تقلید بکائے او چه کل علماء دا خلق پری خودو ظلو گمرا بشن خلق گمرا شن دی بے پریدی نو بیان بہت گئی وکی دا اور اگوار قبری تو وکی دا پریدی بے نو دے بخلا واد ساتھ او دا علم اسباب پینز دی سالور وی خوزی پینز قوم اسباب دا علم پینز دی عقل رجح تے لیوانے بسے علم کی او شیخ پتاح تے چا شیخ تی دیگیا دے ہر صدت ہوئی او کتب صحاح تی چا صحیح صحیح خبری کئی او المداومہ والالحاح ہمیشہ سبق کوئی اور سبق کی اور لسرہ دینی والالحاح او پینزم چی اللہ تزاری بھی اللہ تفریع دی کہ اللہ ماتا علم نصیب کی ماتا علم نصیب کی او دا یو قول ذکر کر دی اتبع العلماء علماء پس زی فإنهم سروج الدنیا و مصابیح الآخرہ دا د دنیا سراجو ندی او مصابیح د آخرت چې درو دیوی دی العلماء او مصابیح الجنه او خلفاء الانبیاء دا د جنت دیوی دی او دا د انبیاء او خلیفګان دی د انبیاء او خلیفګان دی صفه 11 اعلام العالم صفه 11 ټیک دی یارا صفه 11 د یو لسمه صفحه ابد الله وری نور پکې ما پارش کده تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دا دوه مې ټوګه ختمي غیاره تاسو خپل اوسو کې پیسہ چې رحمت الله علیه و بیاره بس او دې په دوه مې ټوګه ختمي رااله دا ته مرب دوه مې ټوګه څنګه یاد آیا خو یې دې دې په ګران نه پداس کیږي او دا خیر سره طریقه به یادو حضور به مهنت کوو طریقه به یادو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا هو الذي بهم دليل الله تعالى ذات جعل الليل والنهار خلفتن چشوا ورځي ګرځول دی یو بل پسې او څو غری راځل رښ پراله رښ په بلل شي رس براشي ورځ براشي عبرت ته والا کا ورځ لړ رڼا رښ پراله پنا راځي پتاوم پنا راشي پتاوم پنا راشي یا ساتا برزخ کی تیاری دی خورناو پس را روانه دا گوره دلتا ندان سر رنا وڑاو التم رنا بیا قیامت خبر روانه دا اللہ دی من جنت والا جو رنا روانه دا اللہ تعالی غدا تیجگر دوئی دشپا ورس خلفتن یو بالپسی مانا دیا دا کسا که پختو مانا بکلل خلفتن دوئی ممانو کی آو دی کی اللہ تعالی غدا تیجگر دوئی دشپا ورس خلفتن دی یو بالنائب حدیث پاک ولا تایید دی چانه چې د شپې وظیفه پاتې شي نو درځي دیو کی درځي پاتې شي نو د شپې دیو کی الله تعالی اک ثواب ولور کئ رسول الله اسلام د شپې تهجد پاتې شو نو رزي کړی ني اوسم درځي وکا الله تعالی اجر او ثواب درکئ وظیفه د شپې پاتې شو درځي وظیفه وکا الله اجر درکئ الله تعالی ثواب درکئ الفتح دا دیا چدا سبحان اللہ ہے بالکل بھائی دا بیا ساتھی خان دا کا توجیشته دی بکی اذان لریا تا کتلو کانو اب تا تمه ترش الله تعالی غذات تی چگر زولی دا سبحان اللہ اچھا بھائی الله تعالی غزات جگر زور دش پاور اسل فتن دیو بل خلیفہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا لپاره دا غچا چې اراده لري ان یذکر چې نصیحت والی او تو جی شه شپې اورد نصیحت اغسل سدی د الله تعالی توحید یاد ول دی او داخل کو تبیان ول دی او بھائی بالکل کړه ان یذکر عبس و تولا ان جاء الاعمى وما يدريك او یذکر فتنفع الذکر قال من مدکر مدکر مذکر او تو غورا کنه لک سوره اسراء را والا وساشه سب سخستا دی تایدات دی رمزکی بھائی تا تایدات غورا کرو تا آیت نمبر 12 زرکا و یارا وجعلنا اللیل و النهارا وجعلنا اللیل و النهارا شپا و رز منگر زولی آیت تینی دونخین دخپل قدرت ایسانی سے بڑی مزدار بھی دارے تاتو بسی اچھی جی وجعلنا فمحونا آیت اللیلی امحونا محو کړي د مونږ بيدور کړي مونږ دا يرنا کړي د مونږ اغه نه خچ شپه دا شپه هم نه خد الله د قدرت ته خو بيرنا دا رڼا په کې نشته تیار د زکتو آرام غواړي ادار سبن شي چګوري راګوري نو سرپټ کې چود شي وجعلنا آیت النار یوم غرزوری د نخچ رز د کنه اضافتی بیان دی مبصرتن رنا والا نظر لگون کې ای تب تغو فضل من ربکم تا تبا کاروبار پس یوزی حلال رزق بلٹائیں ولتعلموا درسیون حساب وکل شن فصلنا تفصیلہ آیت الناری آیت اللیل اضافت میں کم اضافت کو بیانی کا نا دا آیت نا دا بحیمت الانعام بحیمت یا انعام نی نخط یا غشپا دا نخط یا غرز دا دادوارا اللہ وی زمادا قدرت نخیری و دا شپا چکم نخط دا دامی تورا کڑی دا دامی بیرنا کڑی دا اگر رزوالا نخط چی دا نغا میرنا کڑی دا ناشنا دا بندگی دا خطر جمع دا او دوی ممانا چی تکم آم آوری نو سونگ استادن کی غفرت دا اللہ تعالی فرمائی و جعلن اللیل و النار آیتین پشپا و رس کی مادو نخی پیدا کری دی یا انوار دی بلا سپوک مائدہ خم حونا آیت اللیلی کمزوری کری دمون اغا نخد شپی چی سپوک مائدہ پیسا شخصی بوی زیرو بلف دی کد شپی چاکاری نو راواتی شیخ پل کار پس اتنیشی لگا لگا رنا در تکی و جعلنا آیت الناری اغا دا نخد ردی چی دنوار چی دی مبصرتن اغا دیری رناوار دی پی ایک از ار واٹ لاستا ہوئی اغا دمرا زارون واٹ والا دی چستا شمسی نظام دی تا چروار کردی شیشی اغا متنور نا چی دن اغا وی شمسی دنور تبرکو ما و جعلنا آیت النار وی داگی نرنا راخلا ما منگر زولی دا اغا نخد روزی مبصرتن دیری رناوالا نظر لہون کی نظر لگون کے لئے تب تغو فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب سو مانا گا رشوی وی سو مانا گا رشوی وی دوش پی کرنا ودلتا مراشا و غروتا شابا اللہ تعالی قدرت تی معلوم و داد اللہ تعالی دو قدرت خبر ادا تلگ لرشسو او دی گرزئیو او دی گرزئی آو سورۃ قصص تلڑشا سورۃ قصص آیت نمبر 71 72 تلڑشا اذا غینہ مکی ور توحید وہو اللہ لا الہ الا هو لو الحمد فی الاولى والآخرة ولو الحكم الیہ ترجعون او یا یم لیکن اس تے نہیں قل ارئیتم وبسیو غورا قل ارئیتم یو اویا وایا لک پی کرو کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا کہ اللہ تعالی دا ورش پا امیش کیو الہ یوم القیامہ پھر قیامت پوری طول تیار تیار طولش پی من الہ غیر اللہ سوگر کر جی توحید خبری تو کر من الہ غیر اللہ سوک دے اختیار من بید اللہ تعالیٰ نا یأتیکم بضیاء تاسو ترنا راولی اللہ وی کزا امیش شپکم سوک رنا را اسطن کے نیشت دے سوک رنا را اسطن کے نیشت دے زار قربان قائد محترم سے بھی نمیو نکتے لکلے دا او دا ما تیاد دا دی زمیدان لکلے دا دشپی چونکی نظر نہ لگی دلی دلو خبر نہ کہیں افلا تسمعون نظر خود نہ لگی و تا وقت کے خدا چ مفتی سیب لگ یاد ہے اللہ تعالی کتاب ہوئی زوت لگ وقت کے دما اے سوئی افلا تسمعون و ان اورین او دی رست تو غورا قل ارئیتم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا کہ اللہ تعالی دا بعد رز ہمیشہ کی لا یوم القیامہ تر قیامت تر طول رز کی من الہ غیر اللہ سوک متصرف تے بید اللہ تعالی نا تسکنو بل یعتیکم بلین چشپا دا تراولی تسکنو نفی چی تاسفہ کی آرامو کہیں ندش پیخو لیدل اے دے درزی لی دل کی گی نو افلا تبصرون افلا تبصرون این اینو تتیمی دا آیت تاو گورا ویسا شخص رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائل التا تسمعون شو دلتا تبصرون شو التا تسمعون شو لیل دش پدن لی دل نشے کولے و تسمعون خو کولے شی او دلتا رز در نا در و تبصرون خو کولے شی نو ومن رحمتی ہی جعل لکم اللیل و النارا داد اللہ تعالی رحمت تے چش پیدا پیدا کردا لتس کنو دی سرو لگوا او دارزی پیدا کردا لتب تغو دغی سرو لگوا چی دش پی آرامو کنو لعلکم تشکرون او چې دردی مال دیو گھٹو لعلکم تشکرون الحمدللہ اللہ ستا میرا بانی دے چتا مالا دا حلال رزق راکنو دنگا بھائی خون کئی لعلکم تشکرون تا ناغست کنا دا لمن اراد ان يذكر واستمات ولي يي چې توحيد معلومه وي دا ته کم ځای معلومه دا د دې ځای نه معلومه التا ايات تلر شدي ايات تلر شا ذل تشبيه تو ور رضي تو ورا دين الله تعالى توحيد معلوم کا لمن اراد ان يذكر لمن اراد ان يذكر ولتا تمويل نو هذا بلاغ للناس ولي فَيَكُنْ وَلِيُنْذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اوس یو نمانی دا تبلیغ کتاب دی خلق پیړونی کیږي او چې خلکو یقین راشي چې انما هو اله واحد او دا نصيحت نوالي وليذكر أُولُو الْأَلْبَابِ خياران باغري چې کما کل دي او دا نصيحت ناخني او خوند وکو اوس خوند وکو لمن اراد ان يذكر ان کہے کہ پن کرے خدا پٹے بشن کرے مری گئے اراد ان يذكر او اراد شکورا او اراد شکور دا اس لگا او اراد شکورا او پمانا دوا او اراد و اراد شکورا شپاوم دا نورزم دا سوک چی اراد لرید اللہ تعالی دا شکر استلو شکر صدے الله چې سسل را کړ دي پای کې استعمال اول د شپې شپې عمر را کړې دا ورځې عمر را کړې دا د شپې هم ډېر نعمتونه ورځې ډېر نعمتونه او دا ټول نعمتونه دا په هغه سکه استعمال اول چې الله تعالی په خوشاليږي شکر تعریف عالمانو کړ دي صرف العبد جميعا انعم الله عليه الا ما خلق لاجله الله چې بندل سور کړې دي دې چې دا پاغي کې مستعمل کې رضا شکر دي هغه په خلاف کې چې استعمالي دا نه شکریا ده نو شابه د شپوم دا نورزم دا شپې هم څه کول دي د ورځې هم څه کول دي او هغه د الله تعالی د مرزا مطابق کول دي رضا شکریا ده لمن اراد ان يذكر اراد شکورا ذاکر شن شاکر شن سمی ہوئی ذاکر شن شاکر شن ذاکر شاکر با بسو جوڑے گی دارو سو صفت نوانی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا مخ کیوں گورا انسجد لی تو رہے تا خیال دی مخ کی تاوی کا نا تاسو وګورئ مخکې آیات دی واورید کنه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن پرونده اوردل سجده وکه دند مور سجده وکه چا اورید پیش سجده کوي با انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا مشرک ته کافر دی نو هغه سجده رحمان ته نه کوي نو ته مشرک کو نه ته مؤمن نه هغه خو ذاکر او شاکر نه دی ذاکر او شاکری تو عباد الرحمن عباد الرحمن او ذاکر او شاکر کی بدغه صفته نوی دا صفاتونه بازار کې راوالا چې دا دی راوست ذاکر او شاکر بشي د ټولن اول صفت عبدیت ته او ما ته نوکته ویلې وا چې کمال معبودیت ته خان الله معبود دی بس عبدیت غواړي خدای بندګارو نه او ما خلق الجن والانس الا پتا تمہارو اکتوے لیوا چې الله تعالی د محمد رسول الله تذکرہ پا معجزاتو کی کینو عبدیت ذکر کی عبدیت کمال دی ذکر عبدیت کی د الله تعالی سر رابطی او پا سلطنت کی ذابطی دا اوگر دا ذابطی دی دسی اوکی دسی اوکی بیٹی کوئی نو او بس چیدے نو یہ سب لی حال سر تاخیر کی گئی ہے لا چیدے نو روان ہے ہو سوکمنی نہیں ہے دا سلطنت تے کنا سلطنت بانے کار نہ کی گی ضابطہ کار نہ کی گی پر رابطہ کار کی گی پھر ہماری خبر ادا شاہین عبداللہ شاہ بخاری رحمت اللہ رہے اصل مرجان پر حوالہ میرے طویلے وا چپ سلطنت کی ضابطی او پر عبدیت کی رابطی رسول علیہ السلام کی عبدیت و صحابوں کی عبدیت و خلق و بمنو او ذابطی دی ذابطی خلق دیر پر گران منی رابطه چوشی چې د الله سره ربط پیدا شو په خپل خلک تابع ګرځي یا قیمتي خبر نه ده و عباد الرحمن درې صفاتونه په دې یو آیات کې ګوراو تا او دا مبتدا ده الذين يمشون على الارض هونا دا ولا خبر ده یو توجیه دویم دا ده چې نه عباد الرحمن الذين دا موصوف او صفت دي او خبر اغه رستو روان دي اولائک یزون الغرفه بما صبروا دا صفاتونه چې پکې رااله دې صفاتونو کې مهنت پکار دي خدا صفاتونه راضي په صبر سره او د صبر بدله صدا انما يوفى الصابرون اجر بغیر حساب کنه یلقون یزون الغرفه بما صبروا کنه بما صبروا زګور تکو ما زما ما کې باندې یا دک ولا خبر دی یا دا صفت تی او خبر رست را روان دی عباد الرحمن او عبادی مطلق ذکر کو تا خیال دی عبادت کلیلی دی که نهاری دی وشو دشپی عبادات تی کدرز عبادات تی او بدنی دی کمالی دی بدنی دی او کمالی دی مال کنا زکات ورکولو سرسایه ورکولو صدقه کولو بدنی عبادت ته او کمالی دی بیا یاد وساتا عبادت چه بدنی دی او لیلی دی کنا د شپې دی کدرزې دی او د سر عبادت ته تبر سر څنګه بس در سر عبادت ته دی اذا نه فکر دل فکر عبادت نه لري دن سر کې دماغ دي کنه پای فکر بګه تدبر بګه دا عبادت نه لري کد سر عبادت دي کد سترګو عبادت دي سترګو عبادت دانه دي قران کریم دا عبادت نه لري عبادت کیږي او کد جب عبادت دي ذکر اسکار او کد زل عبادت دي متوجې شکل زل عبادت دي ولي الله نه خوف الله سره محبت الله نه خشیت دا ټول زل عبادت نه لري الله نه طمع الله نه امید کدی تمد مخلوق د دره پرې خوا او بادشاہی دی مبارک شک گدائی او کدی تمد مخلوق د دره وکړه نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی هیڅ دی باندې او د لاسو عبادت کوئی د چا خدمت نه دی او د لاسو عبادت پر سجده کې د لاس نه لګي او د زنګونانو عبادت د خپل عبادت قیام نه دی نو قاعده نه د جلسه نه د عبادت نه دی نو عباد الرحمن دا ټول پکې رااله او چې تدبر او کې سوچ او فکر او کې دا ټول عبادتونه پکې رااله مطلق ذکر شو الله تعالی وي زما بندگان چې دی عباد الرحمن چې دی هر قسمه عبادت مالک ای و عباد الرحمن بندگان د مهربان ذات الذين يمشون الارض هونا هغه دي چې زمک زی پزمکه باندې هونن مانا یادک سم مطلب زی پزمکا بانی هاونن پا آرام سارا پا نرمائی سارا سوچ کوا مشی ظاہری ام مراد دا ظاہری تگو نبا دیر تیزی نبا دیر روزی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیز علو کلی دو او بازار کے سوس سوس تدخ پیرا کاغلی ایدی خوارا شوائی راله وی تول نه جوړای وینا په سمځه برابر ده کاتر خو به وې چې نوره دې چې د سره د خپل راکاګي د تلو نه دی لګ دښمن په بازار نه خوشاله کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکی ته صحابه رااله د مدینه نه او اکثر اوسه پورې غا طریقه پاتې ده نو مشرکانو کې مشوره وې دا د مدینه تب والی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوري چې د تاسو په عمره کې وورا او دا تواب چی کہنو اول دریو آئی کش رمال ندی اضطباع بدیم کری دا اوگی و تخکار کری اوگی و توحلو کما خیط سوگنیر دی بسا سی دا سی الک او ٹولو کی ندی ٹولو کی ہوئی دا اول نو کی دنیو گی لک دشمن تا بزان خکتا نخکارا کئی التکبر مع المتکبرین عبادت التکبر مع المتکبرین توازعم د متکبر سر تکبر دا ور دا نو تعجز نکي يمشون على الارض هون الناراستيا کنه د مراد چې ناراستي اي هونن په آرام سره په مزي سره ولي کته دې دا شخصي اخلاص انك لن تخرق الارض لازم کبا اوس لای او جزا دې ته نه خړي دا سر دې پشاړو نه لن تبدو الجبال طول وړو هم ترته دې ډیر ځان نه کمړو هم ته ورسي کتریا تبورسی او جبروس تبورسی انک لن تخرق الارض فلن تبلغ الجبال طولا وقصد فی مشی کا کنا دا بار اکل دے دا بار غرم اڈو غم دے کنا دا پوری جدنو جمرود دے آگا چھتا یا دے دا انبار نمون دی ایس لکنہ مدیبا انکا لن تخرق الارضا ولن تبلغ الجبال طولا نوال الارض یمشون الارض حونا حونا امانا یاد اکڑلا رسول اللہ علیہ السلام تک یاد ساتا ہے کیفیت د تک د رسول اللہ علیہ السلام بم اختیار ہے کیفیت د تک ظاہری تک رسول اللہ علیہ السلام بچ پلا رتو نو دا سو ډیر نه چې بشارا غلی اکثر دا هغه ولې چې دغه ونه ذکر دی سره والی سره بس کوي او بیخي برا ټوټي ګم نه چې سم دا سر دې خپل تر سوالی کنه معمولی راځ کاته حدیث پاک راضی رسول اللہ علیہ السلام بدا سے تلک سنگ چی تھڑے پو چڑھائے بارے ورکزی گی فاطمہ رضی اللہ عنہ یوز اللہ روانہ وا لا تخالف مشیتها عن مشیت رسول اللہ داغی تگ مشیت فعلتن دیکن الفعلت للمرت والفعلت للحالت المفعل للموزع والمفعل للآلت مشیت فعلت الفعلت للمرت جلست جلستا اول فعلت للحالت جلست جلست القاری او المفعل للموزع والمفعل للآلت كان لو ضبط بالآلت كان نو نبی اسلام بداسی راتو سر مبارک داسی اگراخ کا ادا خلوم کی مزا ہوں کی نمون اکابرو کی مدک طریقہ دا نتاق اوبرال یمشون الارض حونا دا اغا کیفیت دمشی ظاہری او دمشی نمراد مشی و سنت بانی مشی باطنی اغتی مرادی مقصد داری چې جن تیرے نو پا سنت ہوتی رہی نکتا پی انشنی او من کا نمیتن فا احیینا ہو اینو اغسوک چی اغمڑو فا احیینا ہو او من جندے کو پا ایمان بانی مشرق و موحدم کو وجعلنا لہو نورا او من والا علم ورکڑلو یمشی بھی فی الناس دغا علم بانی خلقو کی گرزیوں ظاہری گرزی دلن دی او یمشی بی فننا جن کے رولن دی اغا علم و سر دے او داغی پرانا کی بخلقو کی جن تی رئی یمشی بی فننا کمم مطلو فی الظلمات لیس بخارج العلم نور والجہالت ظلمت لا یستوی الظلمات والنور اس میں سر اغم لگاو کانا علم روشنی ہے بالکل ہے خدا تا سڑا خطا کرے ہیں اغه ظاهری سره د دنیا علم دی او دا چې نظر دی دا د دنیا او د آخرت دواړو دی سبحان الله د دې ته سوچ غوې عباد الرحمن بندگان د مهربان ذات چي دي الذين يمشون الارض هونا سو طریقو سره ولګاو دو طریقو سره کنه يمشون الارض هونا کیفیت د مشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او متا ته مقصد د مشي مقصد د مشی مقصد د جن په جندل چې نبی رسول الله په کوم طریقو باندې جن تیر کړ دې پاره جن تیر والا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام درې صفات نه یاد کړو عبدیت یو صفت مشی علی الارض هونا بل صفت و اذا خاطبهم الجاهلون کله چې خبرې کوي دې سره جاهلان خبرې ترې کوي قالوا سلام و ایدی سلام یا د سلام نه مراد اعراض کول دي تسلم دي صبر ادب ایکاٹ جاہلان سربز دے چې دن هغه ایکاٹ کې اعتراض کې مختیړی پای مالا سلام د متارکت ته لګ یا قالو سلام وای دی روغ خبره هغه تم روغ خبره کئ ته جنگ خبرې وته نه کئ ته سلامتیا خبره کئ دا غد بچ کې دو خبرې کئ اگر چې جہالت کې هغه په عیب نه لګی اپ طعنو نه وای او تکنزل کې خدای وته داسې نه کئ دیوته سلامن دی روغ خبره وته کئ د سلامتی خبر او ته کی چې د دپ کې سلامتی ای په دنیا کې سلامتی ای په قبر کې سلامتی ای په آخرت کې سلامتی خبر یاد کړل څه ترې کو سره مو لګاو ماشاءالله آیا چو قال السلام علیک استغفر لك ربی انه کان بی حفیا دا به شي کړی یار سلام علیک السلام علیکم سلام زبای کان انخلی و سره سلا و مصر مان خلا جاهل سره مان خلا هغه تر استا قدر سره اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله الله الله نور ان شاء الله بلد هو واخر دعوانا الحمد